Ești pe calea îngustă, pe-a Domnului cărare. Ea duce până la țintă, la ținta de salvare. Biruitor sunt frații ce merg pe această cale și încununați vor fi de-a Domnului pe tale. Și încununați vor fi de-a Domnului pe tale. Chiar de grea înaintarea pe această cale îngustă, Iisus ne e salvarea și orice val înfruntă. Biruitor sunt frații ce merg pe această cale și încurunați vor fi de-a Domnului pe tale. Și încurunați vor fi de-a Domnului pe tale. Credință-n El să ai, să mergi mereu înainte, așa ajungi în rai, la preiubitul nostru Părinte. Biruitor sunt frații ce merg pe această cale și încurunați vor fi de-a Domnului pe tale. Și încurunați vor fi de-a Domnului pe tale. Biruitor sunt frații ce merg pe această cale și încurunați vor fi de-a Domnului pe tale. Și încurunați vor fi de-a Domnului pe tale.